थोड़ी देर बाद उन दोनों औरतों में से एक उनके पास शर्म हया के साथ चलती हुई आई। कहने लगी, मेरे वालिद आपको बुला रहे हैं ताकि आपको इस बात का इनाम दें कि आपने हमारी खातिर जानवरों को पानी पिलाया है। चुनाचे जब वो औरतों के वालिद के पास पहुंचे और उनको सारी सरगुजश्त सुनाई तो उन्होंने कहा, कोई अंदेशा न करो, तुम जालिम लोगों से बचाए हो।